हम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मार्ग शीर्ष शुक्ल द्वादशी गुरुवार विक्रम संवत 2061 तदनुसार 23 दिसंबर 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम में हुआ। राम राम राम राम। कुछ न करने के लिए ही करना है, सभी नाम जप करना है, भजन करना है, कीर्तन करना है, भक्तों का चरित पढ़ना है, भगवान का चरित पढ़ना है, तीर्थ बरसाते उपवास करना है, जो कुछ करना है न करने के लिए, इसे करने से न करना आ जाएगा। करने का भेद भी पड़ा हुआ है, वो करने का भेद लंबा होता है तो भेद मिटता नहीं, शाम आ जाओ कुछ लेना नहीं है तो कैसे बेग बढ़ जाता है, वो बेग बढ़ जाता है, इतने से सीता जाती है, फिर करा कुछ नहीं रहता। भगवान के चरण हो गया, अपने आप को भगवान के चरणों में लीन कर दिया, तो वासुदेवा कश्यप बहुत ही बात है, आनंद की बात है, शांति की बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है। कहना कुछ नहीं, कहना बहुत जरूरी, आनंद हो गया, कहा का बोझ मिट गया, आनंद हो गया। आप जाना बहुत काफी, हम तो प्रभु के सुना मार मारा जीवन मेरी मौज, राम सना संसार सुख दे दिखा मौज, हम सुख नहीं चाहिए, आनंद हो गया, आनंद हो गया, आनंद मौज मेरा पानी है, पानी है माँ, परम विश्राम रूप ग्रहण, परम विश्राम जो सदा से है ये सदा ही रहेगा, ये सदा नहीं रहेगा वो रहेगा, मौत हो गया, आनंद हो गया, ये और ये आनंद अनादि आनंद है, भूत ग्रामा से एवं भूतवा भूतवा पर ही थे, भूतवा भूतवा बढ़ गए, वो भूतवा भूतवा पड़े प्रदय का भी प्रदय हो गया, महाप्रदय ऐसी मौत के ऊपर सदै से है, सदै रहेगा, आनंद हो गया, कृष्ण देना न देना मगन देना, कृष्ण देना न देना मगन देना, करा करा सब खत्म, सदा के लिए आनंद हो गया, कुछ करना नहीं, सब समाप्त हो गया, सब एक मौज के सिवा कुछ नहीं, ये स्थिति तटस्थ रहने से होती है, सब कार्य करे परंतु तटस्थ रहे, निर्दय प्रया परंतु हो रहा है, हो रहा है, करना होना है, तीन भूमिका है, करना होता है, फिर होना होता है, फिर शांत करना होना है, भगवान की कृपा है, अलग विलक्षण कृपा, कृपा साधी भाई कैसे मर्जी की बात है, बड़ी सरल बड़ी सीधी, ऐसा काम सरल हुई है स्वाभाविक, एक भगवान ने कृपा से मिलती चीज, अब वो कृपा सब पर है, सम हो नियम हो जब ही जन्म कोट या लगना से तब क्या संतान है, क्या बहुत सारी बात बात बताई है, कृपा लव ले सकते मत मंद तुलसीदास पायो परम विश्राम, परम विश्राम जारी कृपा लवलेश में लवलेश बात काम हमारो जमते रमत तिहारी रामा, तुम्हारे खेल है हमारे राम, तुम्हारे तो खेल हम सदा विन्यास ऐसी वाह वाह वाह, राम दरी सोड़े पड़े सब कुछ खेलो आए, तब आना है राम जितने सुनेगा सबके लिए खुले, किसी के लिए मना ही नहीं। कोई पापी हो, तापी हो, पुण्यात्मा हो, सूर्य मित्री उदासीन मध्य साधु सूर्य पापे समुद्र विशेषते सबके लिए यही बढ़िया बात है। कोई फर्क नहीं, साथ में हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, यमन हो, सबको आओ, सब कामाना है सबका, जीते सुने जाए, ऐसी बढ़िया बात है। वापस सबके लिए, पापी से पापी उसके लिए, अरे पुण्यात्मा से पुण्यात्मा उसके लिए, जो चीज जीवन मुक्त भगवत प्रेम में प्राप्त करते हैं वो चीज सबके लिए खुले, वो चीज ऊंची स्थिति सबके लिए किसी बात भी किंचित बात भी कमी नहीं, सबके लिए सब कुछ माँ बिल्कुल खुश रहना देना ज्ञान देना सब पर मोरी बया में दया भगवान की दया पर पापी पापी पर पुण्या सब पर मोरी बया में दया समो हम सर्वभूति न मैं दृष्टि न भी शुद्ध हम सर्वभूता न प्राय मात्र परम शुद्ध जीव तथा मुक्ति अब शिव न शक्ति धर्म फिर मंदाए मारस्पाई उन्हें समय कर दे उन्हें समान हो जाए तुम्हारी कृपा तुम्हें हो जाए संभव व्यवस्थित हो सामने कर दे सामने कर दो हमसे सन्मुख हो सन्मुख को नारायण नारायण